بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین الف لام میم رب العالمین جے طرفاں قرآن کریم نازل کیلا ہے جے میں کوب شک نہ ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون چاہیے چون تھا قرآن کریم کے رسول عربی بنایو ہے بلک یہ تواں جے رب طرفاں حق ہے ان لائے تواں ان قوم کے دے جاریو جے وٹ تواں کھا اگ میں کو دے جاندر نہ آیو من اوہے ہدایت حاصل کن اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون اللہ تعالیٰ وہ آہے جے آسمانن این زمینن کے این جے کا مخلوق انن جے وچ میں آہے وہا چھین دین میں پیدا فرمائی ان کھا پوئے پان عرش عظیم تے رونق افروز تھیو جیں کہ سندس شان وٹا ہے اے مکے جا کافر تواں لائے اللہ کا سوائے کو مددگار ہے سفارشی نہ ہے چھا پوئے تواں نصیحت نہ تھا وٹھو یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون وہ پان ہر کم جی تدبیر آسمان کھا زمین تائیں فرمائے تھو ان کھا پوئے ہر تدبیر سان کئل کم ان دا قیامت دی موٹن دو جن جو مقدار تواں دے حساب موجب ہزار سال آہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین او غیب حاضر کے جاندڑ غالب باجھارو آہے اللہ تعالیٰ وہ آہے جے ہر شے کے سونو خلقیو اے انسان جی خلقت دی ابتدا مٹی ماں کئی ثم جعل نسله من سلالة من ماء مہین ان کا پوئے ان جو اولاد ایک نطفے ماں پیدا کیو ثم سواہ ونفخ فیہ من روحه وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون ان کا پوئے ان کے برابر کیو ان میں پانچ روح پھوکیو اللہ تعالیٰ تمہاں لائے کن اکھیوں دلیوں پیدا کیوں تمہاں تمام تھوڑو شکر کریو تھا وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون اوہ چون تھا چھا سی جے وقت زمین میں ملی مٹی تھی ویندا سی چھا بے شک اسی ان وقت نئے سر دوبارہ پیدا تھیندا سی بلک یہ پنجے رب جی ملاقات ہاں انکار کندر آہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون رسول عربی تواں فرمایو تو تواں کے ملک الموت ماریندو جے کو تواں لائے مقرر کیل آہے ان کا پوئے تواں کے پنجے رب ڈاں ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اي کاش توهان ان وقت ڏسو ها جو اهي سندن رب جي اڳيان منهن جھڪائي بيٺا هوندا ۽ چوندا اي اسان جا رب اسان ڏٺو ۽ اسان ٻڌو پوءِ تون اسان کي دنيا ڏانهن موٽائي اسين نيڪ عمل ڪريون بشك في يقين رکھندڑ آهن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين اي جي ڪڏهن اسين چاهيون هر انسان کي هدايت عطا ڪريون پر اسان جو هي قول پورو ٿيڻو آهي جو آئون يقينن جہنم کے جنن ऐं इंसान सां भरींदुसि। فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون। पोइ तव्हां अज़ाब जो मज़ो चखो उन ई सबब आहे जो तव्हां हिन क़याम जे ॾींहं खे विसारे छॾियो। बेशक असां तव्हांखे विसारे छॾियो ऐं तव्हां पंहिंजी बदामाली सबब आहे हमेशह वारो अज़ाब चखो। انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون। असांजे क़ुरान करीम ते फ़क़त उहे माण्हू ईमान रखनि था जो जॾहिं उन्हनि खे नसीहत कई वञे थी उहे सजदे में किरी पवनि था ऐं पंहिंजे रब जी तारीफ़ सां गॾु तस्बीह कनि था ऐं उहे तकबुर नथा कनि। हीअ आयत सजदे शरीफ़ जी आहे। हिनजे ॿुधण खां पोइ सजदो करणु लाज़िम आहे। تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون। ये पंहिंजा पासा बिस्तरन खां परे कनि था ऐं पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ ऐं तमा मां पुकारीनि था ऐं जेकी असां हुनखे ॾिनो आहे उन्हीअ मां ख़र्च कनि था। فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون। पोइ को माण्हू नथो ॼाणे जेके नेमतूं उन्हनि लाइ मख़फ़ी रखियूं वयूं आहिनि। इहा संदन عملن جي جزا آهي। أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون। छा पोइ उहो माण्हू जेको मोमिन आहे उहो काफ़र जहिड़ो थी सघे थो? इहे कतन पाण में बराबर नथा थियनि। أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون। पर उहे माण्हू जेके ईमान आणनि था ऐं नेक अमल कनि था पोइ उन्हनि लाइ जन्नतुल मावा आहे। इहा सदन महिमानी आहे इन सबब सां जो नेक अमल कंदा हुआ। وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ। पर उहे माण्हू जेके काफ़र थिया पोइ संदन जाइ जहनम आहे। जॾहिं बि उन मां निकिरण जो इरादो कंदा उन में खेन मोटायो वेंदो ऐं उनखे चयो वेंदो तव्हां जहनम जे अज़ाब जो मज़ो चखो जंहिंखे तव्हां कूड़ो सम्झंदा हुआ। وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ। ऐं आख़िरत जे अज़ाब खां अॻु में असीं ज़रूरु उन्हनि खे दुनिया जो अज़ाब चखाईंदासीं। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون। ऐं उन खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जो उनखे क़ुरान करीम सां नसीहत कजे पोइ बि उन खां इनकार करे? बेशक असीं मुजरमनि खां انتقام وتسدل اهي। ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل। اي بيشڪ اسان موسى کي تورات عطا ڪيو پوء توهان ان جي ملڻ ۾ ڪو شڪ نه ڪريو ۽ اسان ان تورات کي بني اسرائيل لاءِ هدايت ڪري موڪليو। وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون। ۽ جڏهن انن صبر ڪيو ته اسان انن مان ڪجهه اڳواڻ بنايا جيڪي اسان جا حڪم ٻڌائيندا هئا ۽ اهي اسان جي آيتن تي يقين رکندا هئا। ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। बेशक तव्हांजो रब उहो आहे जेको क़यामत ॾींहुं उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फ़रमाईंदो जिन कमनि में उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ। أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ। छा कुफार मकल आहे इहा ॻाल्हि ज़ाहिर नथी थिए जो उन्हनि खां अॻियूं केतिरियूं उमतूं असां हलाक कयूं, इहे उन्हनि जे घरनि वटां लंघनि था, बेशक इन ई में निशानियूं आहिनि, छा पोइ इहे नथा ॿुधनि? छा इहे नथा ॾिसनि? बेशक असीं वीरान ज़मीन तां पाणी खे हलायूं था, पोइ असीं उन मां पोखूं पैदा करियूं था, जो उन मां उन्हनि जा चौपाया जानवर ऐं उहे पाण खाइनि था, छा पोइ इहे नथा ॾिसनि? ऐं कुफार मके चवनि था त हीउ फ़ैसिलो कॾहिं थींदो जेकॾहिं तव्हां مسلمان سچا ہے قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون رسول عربی تمام فرمایو فیصلے دی کافرن کے سندن ایمان آن کھین کو نہ فون دیندو ۽ نئی انن کے مہلت دینی ویندی فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون پو تما انن کا پاسو کریو ऐं तव्हां इंतज़ारु करियो, बेशक उहे इंतज़ारु कंदड़ आहिनि।